पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मैं सेठ जी के समय से सत्संग में आ रहा हूँ। बड़ के पास गंगा के किनारे एक बार सत्संग हो रहा था, तब सेठ जी ने कहा कि जो इस सत्संग में आए हैं, वो विश्वास करके जावे कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसा विश्वास कर लूँ कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा? वो कर लेना चाहिए था उस समय, अब क्या, अब उस समय तो क्या रहा? शेर जी कहा था, मेरे को याद है, कहा था अब सत्संग समाप्त हो रहा है, अब विदा होना है तो विदाई की देर जाए, तो विदाई की यही है कि आप हमारे पर इतनी कृपा करना, अगले जन्म को निमंत्रण मत देना, भाई हमारा अगर जन्म होगा ऐसे पहले निमंत्रण मत देना जन्म का। देखो वास्तव में संसार संकल्प रूप है, एक ओम बहुत श्याम भगवान का संकल्प हुआ संसार है, और हम सबके सब भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे है। प्रपन्न पारी जाता है पोत्र वेत्री के पार है, प्रपन्न पारी जाता है, प्रपन्न जो शरण होते हैं उनके लिए पारी जात है, ये कल्प वृक्ष है। उसके लिए आप संकल्प कर रहे कि हमारा जन्म नहीं होगा, निस्संदेह हो जाए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे विचार जो विश्वास में विकल्प होता है वो गलती है, भगवान के विषय में संकल्प में विकल्प मत करो। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ये तो भगवान की बात है, विश्वास में विकल्प नहीं होना चाहिए। ठीक तरह से भगवान ने कहा आप आगामी जगवान करने के लिए जन्म होने के लिए तो निमंत्रण मत दो, हमारा जन्म होगा, सीधी बात है, सरल बात है, अपना जन्म होगा ऐसी भावना से ही जन्म होता है, ये मिटती नहीं भीतर से भावना, और होती है ऐसे कैसे मुक्ति हो जाएगी, ऐसी जल्दी कैसे मुक्ति हो जाएगी, ये साथ में विकल्प रहते हैं तो कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। पुरानी बात है, गोरखपुर में चातुर्मास में था मैं, तो वहां एक दिन ऐसे प्रसंग आ गया, लोगों ने कहा, तो मैंने कहा आज अगर कोई विचार करे कि आज रात्रि में भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा पक्का करे तो आज दर्शन हो जाए। तो एक आयुष्मान सज्जन थे, सेवाराम जी ना बैंक में काम करते थे, उन्होंने ऐसा विचार कर लिया, तो अपने घर पर गए और बस महाराज ले आए, चंद्र तैयार कर लिया, पुष्प ले आए, अगरबत्ती लगा दी, दीपक कर दिया, तो भगवान आएंगे, आज तो भगवान आएंगे ही, तो खूब करते रहे, करते करते कुछ रोमांच हुए और बस सुगंध भी आई, कुछ ऐसा हुआ दर्शन नहीं किया। तो मैं भिक्षा को दया करता तो उस दिन सुबह में कहते हमारे उधर चलो भिक्षा करने के लिए, तो उनके घर पर गया मैं, तो उन्होंने पूछा कि आपने कहा भगवान के तो चिन्ह तो हुए, आनंद भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई, कुछ प्रकाश जो कुछ दिखा, कुछ जो सुगंध आई, परंतु भगवान तो प्रकट नहीं हुए। क्या कारण है? वो कारण तो आप जाने, मेरे को क्या पता, भगवान जाने। पर आपके ये बात रहती थी भगवान आएंगे, और इतने बीच में इतने जल्दी कैसे आएंगे? कहा ये तो आती थी मन में, कितने जल्दी कैसे आ जाएंगे भगवान? हमारे को साधन ही नहीं है, तो बोल कैसे आ जाएंगे? तो वो कैसे आ जाएंगे इस बात से नहीं आए। आपने निस्संदेह, बिल्कुल निस्संदेह एक ही बात है, भगवान तो आएंगे। तो भगवान बड़ा ही पड़ता है, भगवान पापों से नहीं अटकते हैं। आप अधिकारी नहीं हो, इस वजह से नहीं अटकते हैं। भगवान अटकते हैं आपकी भावना में कमी से। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति होनी कठिन है, ये प्राप्ति होनी कठिन नहीं है, विश्वास होना कठिन है। आपके सन्मुख होना कठिन है, आप सन्मुख नहीं होते। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, अपना विश्वास कमजोर है। ज्ञान मार्ग में तो विवेक कमजोर है, और भक्ति मार्ग में विश्वास कमजोर है। पक्का विश्वास कर ले भगवान से, करेंगे आएंगे, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, आ जाएंगे जरूर, जरूर आ जाएंगे। विश्वास में विकल्प नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दूसरी रेखा ही नहीं होनी चाहिए। भगवान को आएंगे, आएंगे, भगवान तो आना ही पड़ेगा, तो भगवान आ ही जाएंगे। भगवान पापों से नहीं अटकते, हमारे दुर्गुणों से नहीं अटकते, हमारी अपात्र से नहीं अटकते। और हमें दुर्गुणों से पापों से अटक जाए तो भगवान कितने कमजोर है। हमारे जो कर्मों में निकृष्ट कर्म है, नीचे कर्म है, वो उनका नाम है पाप। हमारे नीचे कर्मों में भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या निहाल करेंगे? नीचे से नीचे कर्म हमारे अशुद्ध अपवित्र कर्म, शास विविध कर्म, उन कर्मों से भी भगवान अटक जाए तो फिर निहाल क्या करेंगे? भगवान इतने कमजोर है, भगवान भगवान से कमजोर नहीं है। हमारे कोई पापों से, हमारे अनधिकारता से इससे अटके नहीं भगवान। भगवान तो आपके भावना के अनुसार है, आप गए कैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो भीतर में भाव है वो। शेठ जी ने कहा कि तुम अपने धर्म को निमंत्रण मत दो, तो मत दो, उसी समय हो जाना चाहिए। अब हो जाओ क्या बात है, हमारा धर्म क्यों होगा? हम चाहते ही नहीं पुनर्जन्म, हम चाहते ही नहीं। ऐसा भाव होने पर आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, निकमे निरंजक और सार विरुद्ध संकल्प भी नहीं उठेंगे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान तो अभी मिलेंगे ही, भगवान प्राप्ति तो होगी ही, तो अपवित्रता मिट जाएगी। इतने मात्र से अपात्रता मिट जाएगी, विश्वास हो गया पक्का। शेर जी ऐसे कई बार बातें हुई। एक सज्जन ने कहा कि आप दर्शन करा दो, तो शेर जी बोले कि मेरे कराने से दर्शन नहीं होते, कि आप करा दो। कि हमारा कहना मानोगे नहीं, हम मान लेंगे, हम कह देंगे भगवान को, पर आप कह देंगे आपको विश्वास है, आप झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उनकी प्रसिद्धि थी शेर जी के जीवन में ही, लोगों पर कहते थे आया तुम कहीं से जयदयाल बोलने वाला के, ऐसी लोग बात करते थे। मंगल महाराज ने कहा अपने माँ की बात होगी तो विशुद्धि से कहते लगे, ये झूठ ही बोले, ऐसी प्रसिद्धि थी। तो आप कह दो मान जाएंगे, मान लेंगे, हाँ आओ जाओ ऐसे तो देंगे। सूर्य भगवान ये साक्षात भगवान है ये तो देखते हैं। अब जो क्या कर बताओ, सूर्य भगवान कहते हैं, पांच ईश्वर कोटि के देवताओं में एक सूर्य भी ईश्वर रूप है। भगवान शंकर शक्ति गणेश तीन तो ही, और एक सूर्य एक विष्णु भगवान, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है। आदि अंत जन अनंत के सारे कारण सोय, जय जीव उर मैं सो धरे तैनिक प्रगट हो, जानने से वही प्रकट हो जाए भगवान तो, क्यों भगवान तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना समान रहते है भगवान। अगर नहीं हो तो थम्भ में से कैसे निकलते। सत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषित ने कहा कि थम्भे में है भगवान, थम्भे में स्पष्ट हो गए तो भगवान तो सब जगह है। विचार कर देखा जाए और संतों की बात सुनी जाए उनकी बात मानी जाए तो संत तो कहते है ही परमात्मा, संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है, खैरू से परमात्मा ही है, संसार कहाँ है, संसार तो नहीं है। तू ये जीते बैठे आज है 100-200 वर्ष कुछ नहीं था, 100-200 वर्ष कुछ नहीं रहेगा, तो अभाव था अभाव हो जाएगा, तो अभी अभाव ही है। आधा अंते से अन्नास्ती वर्तमाने भी तथा, जो आदि अंत में नहीं होता वर्तमान में नहीं होता, तो आदि अंत में अभी ये नहीं थे तो आदि अंत में नहीं है, तो बीच में नहीं है, नहीं है, उस नहीं को है मान लिया, ये आग लगी, ये आग लगी खास, नहीं को है मान लिया, नहीं को है मान लिया, जो है ही अपने सामने आएगा भगवान कैसे आएगा। ये तो संत तो कहते हैं भगवान ही है भगवान ही है, संत है थोड़ा ही, ये तो असत है, ये नाशवान देते क्षण भंगुर है। अपनी माँ से पैदा हुए भाई बहन देखो आज वो शरीर है क्या, ये तो हरदम बदलता है, ये तो ये है कहाँ, है तो वो होता है जो न बदले, ये तो बदलना ही बदलना है, केवल बदलना संसार निरंतर संसार शरीर है, ये तो है ही नहीं, वो तो है तो परमात्मा ही, परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं, कोई है हो ही नहीं सकता, है एक ही है, और सत्ता दो चार थोड़ी होती है, सत्ता तो एक ही है, वो ही है, तो है उस उमान है परमात्मा है, मस्त जगह है परमात्मा है, परमात्मा है, अभी मान ले अभी हो जाए, क्योंकि वास्तव में है परमात्मा ही, परमात्मा ही संसार रूप से दिखता है, खुद परमात्मा है, और किसकी ताकत है बताओ, और क्या है बताओ, है ना क्या है, संसार है, ये तो पहले नहीं था पीछे नहीं है, अभी नहीं में जा रहा है, प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जाता है ऐसे ये शरीर नहीं में जा रहे हैं, निरंतर रात और दिन प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है, हरदम नहीं में जा रहा है, तो ये तो नहीं है, है तो परमात्मा ही, पर नहीं को है मानते, जानते हैं कि ये नहीं है नहीं रहेगा, फिर जानते इसलिए यही सच्चा है, ये रुपये पैसे ही सच्चे है, ये संसार ही सच्चा है, ये कुटुंब ही सच्चा है, ये हमारे बुद्धि ही सच्चे है, ये हमारे सच्चे है, इनको सच्चा मान रहे हैं, तो नहीं जानते हैं कि उत्पन्न और नष्ट वाली चीज है, ये नहीं रहेगी, इस अनुभव का ही निरादर कर रहे, दो में एक करो निश्चय है कि संसार नहीं है तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, या परमात्मा है करो तो निश्चय हो जाए, दोनों को योग कराए तुम विद्या दुख से योग हम योग सुनी तुम और समझ तुम योग उचते, ये बात तो प्रत्यक्ष है ना, ये नहीं है, पहला नहीं था पीछे नहीं था, लोग कहते हैं प्रत्यक्ष दिखे तो विश्वास करें, वास्तव में प्रत्यक्ष देखने पर विश्वास कैसे करें, जो प्रत्यक्ष दिखता वो तो मिटने वाला है, प्रत्यक्ष दिखे उसे विश्वास कैसे करें, जितनी देखने वाली चीज सब मिटने वाली है, तो दिखने वाले विश्वास कैसे मिले, तो विश्वास न दिखने वाले भी होता है, विश्वास तो किया जाए न दिखने वाला भी किया जाए, दिखने वाला विश्वास कैसे हो बताओ, दिखने वाला तो हरदम बदलता है, इसमें विश्वास कैसे हो, ऐसे विश्वास कर ही कर सकते हैं, नारदम बदलता है, देखते देखते कितना बदल गया, अपना शरीर खुद को अपने कितना बदल गया, संसार कितना बदल गया, भाई जी थे शेर जी सत्संग कराते थे, उन सत्संग कहाँ सत्संग कहाँ भाई जी कहाँ शेर जी है, ये तो सब बदलता है हरदम ही, तो ये कहाँ, ये तो है ही नहीं, अब नहीं है ये जानते हुए भी है मालिक है, इनको सत्ता दे रखी है, ये संसार है, तो ये सत्ता नहीं देता है क्या? है तो परमात्मा ही, परमात्मा की जगह ही संसार दिख रहा है, है तो परमात्मा दिख रहा है। रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा यत सत्वा दमरी भाति सकलम, रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा, जैसे सर्पी में अहेर ब्रह्मा सांप का भ्रम होता है, ऐसे यत सत्वा जिसकी सत्ता से ये सब दिखता है, यत सत्वा अमृष ही हो सजा दिखता है, अमृषा दिखता झूठ न दिखता अमृष ही हो, रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा यत सत्वा दमृष ही हो सकलम, ये जानते कि ये नहीं था और नहीं रहेगा, अभी नहीं में जा रहा है, मैं इतना वर्ष हो गया, इतना वर्ष तुम नहीं में चले गए, जितना वर्ष आया है उतना आपका भाव हो गया, अब आप बाकी कितना है तो पता नहीं, पर इतना दिन तो मर ही गए, वो तो मर गए, इसको कहते जीते हैं, वर्ष गांठ आदि आनंद बनाते हैं, वो वर्ष गांठ आदि रोना चाहिए कि वर्ष का वर्ष बीत गया, गए वर्ष ने फायदा क्या किया, किया क्या, अब लाभ क्या लिया, खोज दी इसे आप उत्तर को आप बताओ, शरीर दिन से बच जा रहा है कि रह रहा है बताओ, जो दिखता है वो संसार निरंतर जा रहा है कि है, आप विचार करो तो हाँ कह दोगे, ना कहने की तो हिम्मत नहीं है, परंतु मानते नहीं, बुद्धि के द्वारा वो बात सच्ची दिखती है, इस बात ना तो कह नहीं सकते, पर भीतर से दृष्टि भी यही बात है, और कोई बात है परमात्मा प्राप्त में स्वयं बात है, आत्मा ही वही आत्मा तो बंधु आत्मा ही रिपु आत्मा, आत्मा ने रिपु आत्मा ही अपना बैरी आप ही है, अपना तो कोई बैरी नहीं है, उसको नहीं मानते हैं, नहीं जानते, नहीं मानते, यही मान गए तो है ही है, शब्द की स्वरूप है भलो बुरो नहीं तो शब्द की स्वरूप है बंधो, नरेश्वर मद भाव हम उनसो भाव ये तो चिरात स्पर्धा सुविधा तिरस्कार सहकारा पियंती एकादश माया है, मनुष्य हम भगवान है भगवान है भगवान ये भाव करे तो अहंकार के सहित सब विद्या विद्या विद्या शांत हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, सर्व ब्रह्मात्म दर्शन हो जाता है, एकादश में लिखा भागवत में लिखा है गीता में लिखा है, संत महात्मा कहते हैं सच्ची है, परंतु संतों की मानते नहीं, भागवत की मानते नहीं, भगवान की बात मानते नहीं, अपनी बात लगाते हैं, संसार है राजा है, जो मानते हैं विचार के द्वारा बुद्धि के द्वारा कि ये नहीं है, फिर भी उसको भीतर से है मान रखा है, ये बता है तो यही मिलेगा परमात्मा कैसे जाएंगे, बोलो शंका और बोलो, और कोई बोला है क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह पर दानु नयान, भाव क्या क्या क्या चाहते हैं आप? भरत जी ने पुनर्जन्म क्यों मांगा, जन्म जन्म क्यों मांगा भरत जी ने? अब क्यों मांगा उसको पूछो, मेरे को क्या पता, अब सबके बाद मैं कहूँगा ठेका है मेरा, क्यों मांगा उसको पूछो, बात चल रही है वो चलाओ, दूसरे प्रश्न क्यों छेड़ो, दूसरा बात मत छेड़ो, पूछते हैं बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई, तो सत्संग तो भगवान की कृपा से मिलता है, तो जिनको सत्संग नहीं मिलता है इसका मतलब उन पर भगवान की कृपा नहीं है, बात है ही नहीं है, कृपा किसी पर निर को नहीं मिलता है, नहीं बनता अपने तो मत मानोगे नहीं मिलता, मिला है सत्संग अपने को, सत्संग करते है सत्चर्चा करते है हम तो सदा, नहीं मिला है मिला, आप क्यों पंचायत करो, अपना करो धंधा का, अपना विचार करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआ, जो मनुष्य दूसरों की तरफ दृष्टि रखता है उसको सत्य तत्व नहीं मिलता, वो सत्य तत्व का अधिकारी नहीं है, वो तो फालतू बातों का अधिकारी है। वो क्या जाने इस बात को, अपनी लालसा है तो अपनी बात करो, नहीं जानता है नहीं मिलता है उसको कृपा नहीं है, अब क्या मतलब उससे कृपा है नहीं है वो जाने, वो जाने तुम्हारे, तुम्हें क्या पड़ती है इस बात की, आप तो अपनी बात करो, वो भी धर्म धर्म धर्म में काम सो की बात, अपनी बात करो अन्नदाता, कृपा लो कृपा सिंधु, अपनी बात करो, भगवान की कृपा से मिला है, अब कितना कैसा मिलेगा कैसा सत्संग होगा उसका तो भगवान जाने, अपने को जो मिला है इसका तो उपयोग ले लो। ऊंचे महात्मा नहीं मिलते, अरे नीचे महात्मा मिलेगी तो मान लो इस क्लास में तो पास हो जाओ, फिर अगर क्लास बदल देंगे भगवान, ऊंचे महात्मा मिलेंगे क्या करेंगे बताओ, एबीसीडी पढ़ता है एम ए पास नहीं मिला एम आर क्या कहेगा, एबीसीडी याद करते नहीं एम आर की बात समझ आती नहीं, तो नतीजा क्या होगा, ये साफ है जो मिलती है उसको मानते नहीं, जो जो आठों लगाते वो मिलते नहीं, चाहते सो होता नहीं, होता है सो भाता नहीं, भाता सो रहता नहीं, ये अब हम चाहते वो होता नहीं, होता है वो चाहते नहीं, चाहते हो तो भाता वो रहता नहीं, तो दाता भगवान है, शास्त्र कहते हैं संत महात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं सब कहते हैं भगवान है, ऐसा मान लो है, मान लो है, इस बार हो जाएगा, सच्ची बात है, सन्मात्रम सुगम निधम, सत्ता मात्र का ध्यान सुगम बताया शास्त्र में, सत्ता मात्र मान है, कैसे है इसका पता नहीं, कैसे तो भाई क्या मतलब है, कैसे ही हो जैसे जैसे है हमारे हैं बस हमारे है, और है कोई कहते नहीं है तुम्हारा नहीं होगा, मर्द है भगवान, निश्चय दृढ़ भगवान है ये विश्वास है, और विश्वास है शेर जी कहीं दबका तो मान लो मिल जाएंगे, विश्वास है ये मान लो, और भगवान है और मेरे है और मेरे को मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे ही नहीं, इसमें संदेह मत आने दो, मिल जाएंगे, ऐसी सरल बातें कई बार कही है, जैसे कहा भाई तुम अगर ये दूसरे धर्म को निमंत्रण मत देना, ये मान लो कहना, या न मानो तो आप जो करो वैसे कर लो, आपकी जो दृष्टि है वैसे करो, दो ही बात कह दो, मानो कह जानो, नहीं तो जान नहीं से ऐसा करते हैं, नहीं मानते हैं अब क्या करें, दूसरा कोई उपाय नहीं है, भगवान है और मेरे हैं, मेरे में है और अभी है, भगवान है मेरे में है, मेरे में अभी है, अभी है मेरे में, अभी अभी है, क्या किसी समय भगवान का अभाव होता है, आपका भी कभी अभाव होता है, आपने सबका अभाव देखा, अपना अभाव देखा आपने, अपना भी अभाव देखा क्या, जैसे आपका अभाव नहीं होता, आप नमूना है भगवान का अंश का, भगवान का नमूना है तो अभाव कभी देता ही नहीं, तो है ही रहते हैं, बोलो ये मैं शंका करूं, संदेह हो तो बोलो, भगवान को मानने में तो देरी नहीं है, लेकिन दूसरा को इनको दूसरे को त्यागना बड़ा कठिन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई है, दूसरों कोई करने वाला बड़ा कठिन काम है। अच्छा दूसरा कोई है बताओ मेरे को, आपका शरीर आपका है, आपका कुटुंब आपका है, आपके रुपया आपके है, आपका घर आपका है, ये तो बताओ आप, कठिन क्या है इसमें, है जो मांगना है, आप इतने बैठे बताओ, आपका शरीर तो आपका है, मन आपका है, इंद्रिय आपकी है, प्राण आपके है, शरीर आपका है, ये बताओ है क्या ही आपका, बताओ सही, घर आपका है क्या, रुपये आपके है क्या, कुटुंब आपके है, ये कहते हैं वो नहीं है, फिर भी उनको छोड़ते नहीं, ये बात तो यही है, विचार पूर्वक पूछे तो बुद्धि से आप जानते हो तो ना कहने की हिम्मत नहीं है, मानते हो नहीं, अब क्या करें, ना कहने की हिम्मत, ना नहीं है, नहीं है, सही रहेगा कहाँ रहेगा, हरदम कैसे होते हो, तो नहीं रहेगा इसको मान लो, है जो मान लो, इस मान लो क्या हुआ, हानि क्या होती बताओ, हानि बताओ, भगवान है ये मानने में नुकसान क्या होगा, नुकसान बताओ, नुकसान नहीं वो बात माननी चाहिए ना, हानि होती हो तो भी मैं हानि किसे माने, क्या हानि, भगवान को मानने में हानि क्या है, मिले चाहे न मिले उसकी मर्जी, पर है ये अच्छी बात है मान लो तो फिर भगवान का संबंध भी जाएगा, भगवान है बताओ, मानने में नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं। एक बार भगवान के दर्शन हो जाने पर फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है या नहीं, अपने क्या करना है दर्शन करके देखो, फिर देखो होता है नहीं होता है, फालतू बात से क्या फायदा, फालतू बात करने से क्या, किसी को जन्म होता है किसी को नहीं होता, अपने क्या मतलब उसे, अपने क्या लेन देन बताओ, जन्म नहीं होता तो अच्छी बात, होता तो अच्छी बात, अपने क्या मतलब, हमारे क्या काम आया हो, वो अपने काम की बात पूछो, दुनिया की जब तक बात पूछता है तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, वो तो पंचायती करता है दुनिया की, अपना कल्याण चाहता ही नहीं, तो दूसरे की बात करने की है, कहां समय कहां पड़े पास में फालतू बात करने के लिए, जब पूरे जन्म होता है तो क्या फायदा, नहीं होता तो क्या फायदा, अरे संदेह है तो क्या फायदा, अरे नहीं जाने तो क्या फायदा, आपको मिलेगा क्या बताओ, अपने तो अपने उद्धार की बात करो, तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन द्वार, मुझे क्यों पूछो निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता है, होता है तो होता हो, होता हुआ हो जो हो तुम्हारी क्या हाल है, तेरे भावे जो करो भलो बोलो सर कुछ भी करो, आपको क्या मतलब है, दुनिया में कई काम हो रहे हैं हमारे को पूछ कर करते हैं, क्या हो रहे हैं, ये आजकल राम नाम लिखने का बड़ा प्रचार है, अच्छा। कोई कहते हैं 5 करोड़ नाम लिखने से या 7 करोड़ नाम लिखने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, हम आपकी जानकारी सुनना चाहते हैं, आपका क्या मत है, मेरे को मान लोगे बात, मेरे को मान लोगे क्या, दूसरे कहते हैं माना नहीं तो दूसरे में क्या कमी थी, मेरे में क्या विशेषता है, एक ही बात है कह दो, एक ने पूछा कि महाराज मन कैसे प्रश्न हो, वो कहता आपने पहले पूछा है मेरे से पूछते हो कि पूछा है, उन्हें उत्तर क्या दिया, याद नहीं होता, याद नहीं तो मेरी फजीती करो क्या फायदा, आपने पूछा याद ही नहीं है तो ऐसी मेरी फजीती करो क्या फायदा, मानोगे तो नहीं, मानने का विचार कहने को मान लेते पहले, आपकी तो बातें करनी है, मानना तो है, शैल करते हैं बाजार की शैल के जो सत्संग की शैल करते हैं, तो सत्संग नहीं सुनते, सत्संग सुनते नहीं, सुनाना नहीं, सुन नहीं सुनते, मन लगेगा कैसे सुनाओगे, मन लगाएगा नाम कैसे लिखोगे, तो क्या है ये एक आफत है, सत्संग कर दी अपना काम करो भाई, आफत है सुन, बारी निकाली बैठ के नहीं चाहो तो मैं स्वामी जी कही आए हो आदमी तुम और नाम दिखा दो अपने, गोपाली के बेगार कहते बंगाली में कहते गोपाली के बेगार, गोपालपुरी स्थान है, उसमें बहुत मंदिर बता तरह तरह के मंदिर है, टूटे पड़े हैं। वो वृंदावन में गोपाल सिंह जी वहां के राजा थे, तो सबको एक घंटा भगवान का नाम करना पड़ेगा। तो क्या करता है, बाहर जाकर बैठ जाता वो राज के आदमी फिरते ही, और घर में कोई नाम जोड़ रहे हैं तो गोपाल जी के बेगा रह गए, बाहर बैठ जाओ राम राम राम राम राम राम कर दो घंटा भरा, गोपाल जी के बेगार तो गोपाल जी के बेगार कर दो। नाम से प्रिय सत्संग का पता आगे रोजाना सत्संग करो, क्या सत्संग करे क्या करेगा था। लोग कहते हैं रोजाना तुम क्या करते हो सत्संग। एक बार बस ज्ञान है वो सर, बार बार सुनो सर कौन है दर क्या सत्संग बात है न लगा गई किसी को। आप समझो जिस पर आपका विश्वास हो, जिस पर आपका विश्वास हो, जिस पर भरोसा हो, जिस पर आपके निर्णय हो जाए उसको बात छोड़ो मत। नाम पर हो गया, किसी बात पर हो गया, किसी संत पर हो गया, किसी वचन पर हो गया, और आपका ठीक विश्वास भैया ठीक है इसमें धोखा नहीं है, फिर उसको क्यों छोड़ो। संदेह हो तो फिर पूछ लो, संदेह रहे तो बात हो जाए फिर छोड़ो मत, हो जाएगा ठीक। भगवान तो सब जगह है ना, सब में है, सब जगह है, अरे वो अपने है, ऐसा शरीर अपना नहीं है, शरीर तो अपने दूर हो रहा है। संसार आज तक किसी को मिला नहीं, फिर मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। संसार ताकत कहाँ मिलने की, ये तो हरदम भागता है बेचारा, इसको मिलने की समय नहीं, इसके पास वक्त ही नहीं है मिलने के लिए, कैसे मिलेगा। एक नाश की तरफ जा रहा है, गंगा जी का प्रवाह समुद्र में इसमें भाव में जा रहा है, सबका हमारा बालकपना चला गया रहा है। आज बता आप बालकपना बता सकते ये मेरा बालक बना रहा, तो बालक बना जवानी बड़े कुछ बता नहीं सकते, हरदम पैदा क्या बताओगे। है तो परमात्मा ही है, ही परमात्मा ही है, संसार है नहीं। अब नहीं हो है मान लिया, और नहीं को है मान लेने से है आच्छादित हो गया, ढक गया है। नहीं को नहीं मानो न है हो जाए, दोनों बातें कर लो, नहीं को नहीं मान ले साफ तो मिल जाए, अरे है को है मान लो तो मिल जाए, अरे नहीं को है मान लेगा, है को नहीं मान लेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। उल्टी बात ही आपने उल्टी मान ली, कैसे मिलेगा बताओ। नहीं को नहीं मान लो नहीं संसार नहीं सही नहीं है, ये नहीं मान लो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, और परमात्मा है मान लो तो प्राप्ति हो जाए, दो में से दोनों मान लो तो प्राप्ति हो जाए, दो में एक भी मान ले तो हो जाए। सुधा श्याम पधारिया सरो ने को काम, ये दुविधा में दोनों गया माया में इंद रहा हूं, यदि कृपा करो कृपानाथ दुविधा मत रखो, सच्ची बात में लग जाओ, औरों की तरफ न मत देखो। देखो आपको भूख लगती है तब आप भोजन करते हो, टेलीफोन से पूछते हो दूसरों को भी तूने भोजन किया नहीं किया, ऐसे आपको काम करना हो तो पूछो मत, अपना काम करना है। खबर लेते हो लोग जी में नहीं बोले, भोजन करे न करे हमें तेरे भावे जो करो भले करो, संसार अपने भोजन करना है तो अपने तुझे परमात्मा प्राप्ति करना है, चाहे सो हो चाहे किसी हो। ऐसी जगह लगन लग जाएगी ना, तो लगन लगने पर वो जीता नहीं रहता, लगन को बड़ा कर है, लगन को पढ़ने पर ठीक हो जाएगा। चक्रवर्ती की दर्शन की मन में राम को देखूं था अच्छे न मैं, चक्रवर्ती की दर्शन की मन में संतों ने लगा दी उम्र लगा दी, मिलेगा तो मेरा नहीं तो नहीं सही, फाटका लगा देते 100-200 रुपए लगा दिया, आएगा नहीं जाएगा ही, इसे जीवन लगा दिया फाटका, अब आएगा जाएगा नहीं जाएगा, भगवान लगा दिया हमने तो ये जीवन भगवान में लगा दिया, अब उसी पूरा पार करेंगे, उसमें भी पैदा रहेंगे। लगा दिया सुनो कम हो जाएगा, पक्का विचार कर दिया। लोग ने कहा जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरू का बिगड़े को बोलो, हम कह दे भगवान को तो भगवान जाने अपनी बात क्या है। और हो गया जरूरी जरूरी तो हो गया है नहीं? बाकी यूं कोई क्या बात है भाई? देखो भाई बात वहाँ है, आप जितने भाई बहन बैठे हैं आज दिन तक भगवान के विषय में आपने जितना सुना है समझा है पढ़ा है उस रूप को याद रखो और वो साधन करो, उसमें विकल्प मत लाओ। जिस पर आपका विश्वास हो, रामायण पर विश्वास हो, गीता पर विश्वास हो, संतों की वाणी पर विश्वास हो, वेदों पर विश्वास हो, किस जगह विश्वास हो वो विश्वास कर लग जाओ। इसमें लाभ ही होगा, इतने दिन मुफ्त में फिरते रहे क्या लाभ हुआ बताओ? कोई लाभ नहीं हुआ। अरे विश्वास किया तो लाभ हुआ है, तो पक्का विश्वास कर दो फिर, कब करोगे बताओ? आप जरा स्वयं सोचो कि ये काम कब करोगे, किस दिन के लिए बाकी रखा है। कोई सत्संग मिलेगा, जवान हो जाओगे, निरोग हो जाओगे, धनी हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, क्या हो जाओगे जब मिलेगा? आप हैं जैसे के जैसे भगवान तक हो जाओ। भगवान के तो सरलता सीधापन चाहिए, जैसे है वैसे के वैसे भगवान चले जाओ सीधे सीधे। बीच में विकल्प मत करो, अपना ज्ञान में आज दिन तक जो सुना है, जितना समझा है, जितना पढ़ा है, निर्णय के ऐसे भगवान है वैसे मान लो। असली भगवान को कोई देख मेरे क्या जानेगा? मान लो है, मान लो आप, और नहीं तो जान लो कि मेरा स्वरूप क्या है, संसार क्या है। जानना हो तो ज्ञान का मार्ग, और मानना हो तो भक्ति का मार्ग। मर जाओ इसमें दोनों से, मर जाओ सो ले लो, चाहे तो जानने की चेष्टा करो। मैं जानना चाहता हूँ जो, और जाने बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए, व्याकुल हो जाएगा। जाने बिना मैं नहीं रह सकता, तो जानना हो जाएगा, ऐसे भक्ति का मार्ग मानने का है। मैं तो मान लिया मान लिया मान लिया। शनका दिखाने सप्तऋषियों ने जाकर कहा तू पर्वत की लड़की है, तेरी समझ है नहीं, पत्थर की बेटी है तू। पार्वती जी को कैसे लगे? नारद ने नारद की बात कर किसी का भर बसा आज तक? फालतू बात करे नारद, नारद का कहना मानने कोई फायदा होता है कहीं? किसी हुआ तुम बता, नारद के कहना तुम बैठ गए। शंकर भगवान ने कबू भी नार खटा, इनके पहले ब्याह हुआ जो बिचारी को मरा दी उसको। एक आगे नहीं कहते कभी नारी खटा, नारी खटाती कैसे तेने विचार किया है? हम बताओ बहुत अच्छा पर्व बताओ। महादेव अवगुण भवन, अरे प्रश्न सरल गुण धाम, मजा को मनोरम जाए मेरे दिन सुनने जाए है। बहुत बढ़िया पर बताओ फिर कि आप पधारो और जगह को हो कही रहे ज्ञान लागे जाओ री माया। कोई मानव बना के बहुत कहा समझाएगा तो समझ गया क्या तेरे? अब पार्वती बेटी है क्या मानने के? पत्थर है तो समझ है नहीं, क्या फायदा करेगा बता? ऐसे बर्पण से फायदा क्या है? क्या फायदा? कौन कौन दोष है? कौन दोष का विचार कौन करे? भारती एक विचार हो गया, अब गुण दोष का विचार हम नहीं करते। कैसे गुण है, कैसे दोष है, क्या है सो है। आप पधारो, आपकी देरी होती है, बर कन्या बहुत जगत में घड़ाई पड़े घड़ी कन्या उसे जो पधारो। अटफोड़ मत देखो, सब नमस्कार किया है तो अरे भाई ये तो जगत माता है, तुम्हें नमस्कार कर चले गए। बहुत बातें सुनाई, भगवती कहते एक ही बात नहीं, हमारी बात नहीं, हमारी बात है तुम्हें, हमने तो मान लिया मान लिया। भवन उजड़ हो जाए बस, भवन बस रहता है उजड़ जाए, ठीक हो जाए, बेटक हो जाए, जनपद को हो जाए हो जाए। राम तो एक बात कर दिया, सज्जनों कैसी बढ़िया बात है। इस तरह से आपके जिस भाई जिस बहन के जो बात जस जाए उनके सामने लग जाओ, उस बात पर डट के जाओ। बस संदेह हो गई तो पूछ लेना, पुस्तकों में देख लेना, गीता पर विश्वास गीता को देख लेना, रामायण पर रामा को देख लेना, कृष्ण पर उसे पूछ लेना। और ये दृढ़ रहते हो, अरे पूछने की जरूरत नहीं, मैं उन्नत कर लिया भाई। जैसे मंडे की बात में एक बुद्धि राम भद्रे बनाई, सौ बुद्धि सिंदरी बस दस बुद्धि दड़ी तो के मारी, एक बुद्धि लंबे खाल पड़ी तो अमर एक लंबे खाल पड़ जाओ ये जान ली। और जान नहीं हमें आज दिन तक जाना है, उस पर विश्वास कर लो, भरोसा कर लो और सच्चे लग जाओ, काम बढ़ जाएगा। लेकिन चर्चा करते करते समय तो बीत जाएगा, फिर नीचे जाओगे, फायदा क्या निकले बताओ। जो करना ही है काम तो करना ही है, जरना ही है तो फिर उसमें देरी क्यों करोगे, क्या फायदा निकलेगा। लग जाओ, ऐसे लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम दिशे लगे रहो भाई, लगे रहो, तत्परता से लग जाओगे। फिर कब लगोगे, किस दिन के लिए ये लगना बाकी छोड़ा है। बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, क्या मौका मिल जाएगा, कोई संत मिलेगा, कोई महात्मा मिलेगा, क्या मिलेगा, किस दिन की परीक्षा है, प्रतीक्षा क्यों कर रहे। विचार हो तो कृपा करो, आप भी विचार करो कि एक दिन लगना तो पड़ेगा ही नहीं, किसी जन्म में भी लगना तो पड़ेगा ही, तो फिर क्यों जन्म करो, इसी जन्म में अभी करोगे, इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, जन्म में दुख दुख मिटेगा नहीं, मिटेगा तो उस परमात्मा की प्राप्ति से ही। अरे वो करनी है तो करनी है तो फिर शुभ से शीघ्र हो, अभी करनी है, इस जन्म में करनी है। हमारे दुनिया का नुकसान हुआ है, भला हुआ है, बुरा गए, निंदन तुम नहीं देने पड़ा, निंदा करे कोई, प्रशंसा करे कोई, आदर करे कोई, निरादर करे कोई, सुख आवे कोई दुख आवे, लक्ष्मी आ जाए लक्ष्मी चले जाए, आदर हो जाए निरादर हो जाए, अपने इससे क्या मतलब है। जो सच्चा जिज्ञासु होता है वो लग जाता है। अरे वो सच्चा कब बैठोगे बताओ, अभी समय है, अभी मौका है, अभी लग गए एकदम। अभी मैं शंका होता पूछो, एक दिन लगना ही पड़ेगा कि नहीं, कभी लगो। रामानंद आनंद सो सिमरे सरसी काज, काल भावे सिमरो काल ही भावे सिमरो आज, शेर चारू वेद के अंत कहोगे राम, सो जो पहले कहो इतने ही मकाम। लग जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, लग जाए। जग चतुराई छोड़कर हो मूड बज राम, एक बात में लग जाओगे। जो आपको ठीक मालूम देता, ठीक गीता मालूम देती हो, रामायण मालूम देती हो, नाम जब मालूम देता हो, भगवान का स्वरूप जो प्यारा लगता हो, राम है कृष्ण है माधव मुकुंद आदि कोई जो नाम प्यारा लगे, संतों ने किया है वे लग गए तो लग ही गए, काम हो गया उनका। एक बात सुनी है कि वो शरीर ज्यादा बूढ़ा हो गया, ज्यादा नहीं उस वृद्ध अवस्था आ गई, फिर गया भगवान की प्राप्ति के भजन कर नाम जब करता तो जाम कर नींद आ जाए, तो वो क्या किया, एक नई बात ही करी, एक तराई थी उसके ऊपर ऊपर तो उस दर पर बैठ गया, यहाँ भजन करते भजन में नींद आए पड़े पानी में, पर उस फिर वही बैठ गया अपना अपना, छह महीना होने पर नींद स्वरूप धारण कर आ गई, नींद स्वरूप धारण गायेगी, दुष्ट तेरे पास कभी नहीं आऊंगी, तेरे पास आऊंगी नहीं, हाँ पधर हो गए मेरे नीचे, पकड़ लग गए। हिम्मत करनी पड़ती भाई, हिम्मत मरदान मदद खुदा है, बात सारी लड़की फकीर का ब्याह, हिम्मत मरदान मदद। ऐसी बातें सुनी गई, लग जाना जो चाहता है। कब लगोगे, कौन सा जरूरी काम है असली, ये तो करके देख लिया भाई, सब करके देख लिया। अब एक ही बात है, भगवान में लग जाएगा। कृपानाथ कृपा करो, जिस पर आपका विश्वास हो, जहाँ आपकी दृढ़ता प्रचार विचार हो, डरने कर लो, कहा तो उसको जानने का वो डर करो, नहीं तो मानना कर लो। बस भक्ति मार्ग में माना है, भगवान को मान लिया। आप भगवान को मान लेंगे तो आपको भगवान मान लेंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथे बजा में हम, जो मेरे शरण हो जाए भजन करता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई तो भगवान कहते, मेरे तो मीरा भाई है और कोई नहीं। बस कलयुग में सिद्धि सुगमता से होती है, जल्दी होती है। तारे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन को हार। अपना शरीर ठीक करो, जानने में संदेह हो तो जानने चेष्टा करो, मानने में कोई बात है संदेह हो तो वैसे पूछ लो, और फिर पूछ करके निर्णय कर लिया ऐसे फिर उसमें लग जाओ। क्या सुन, उसमें कोई कमी हो तो पूछताछ करके, शास्त्रों को देखकर, पुस्तकों को देखकर, संतों से पूछ कर, और जहां जहां विश्वास को पूछ कर फिर लग जाओ, फिर बस लग जाओ। काम तो ये करना पड़ेगा भाई, किसी जन्म में करो, इस जन्म में करो, जो अगले जन्म में करो, बिना दुख पाना पड़ेगा। पुनर्विचरणम पुनर्विचरणम पुनर्विचरण नहीं देते शायद, ये तो होगा ही, तो फिर एक में लग जाएगा। जग चतुराई छोड़कर हो ये मूढ़ भजरा, मूढ़ हो जा सब लोग, पागल है, कोई काम का नहीं है। बात इसकी बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब नफा और नुकसान हो, ठीक हो और बेठीक हो, अब तो लग गया। पार्वती ने कह दिया महादेव अवगुण भवन मन लिया, विष्णु सकल भाव सब आप ठीक है, पर हमारा तो मन है। आपने कह दिया पत्थर की हो तो पत्थर है, पत्थर की दूध कैसा हुआ, पत्थर दूध होता ही नहीं, तो हमारे से ही हो जाए। आप पता ऐसी बात, पापों से मुक्ति करने के लिए कोई पंडित को बैठा के अनुष्ठान करवावे या और कोई उपाय, आप करो खुद। भूख लगे तो ब्राह्मण को सीमा दो, तुम छोड़ दो, भूख लगे एक ब्राह्मण को सीमा दो, मिट जाएगी भूख। सब नौकर रहे, ठाकुर जी पूजा नौकर कर दे, जमने नौकर कर दे, बाढ़ जीव करा दे, तो भोजन वाल से ये नौकर रख दो, भगत पर भोजन कर दिया करे, क्यों तकलीफ देगा रोजीना, एक नौकर रख दो, 100 रूपये महीने देख बना जा भोजन कर जाएगा कम से कम, ठीक है 200 दे 500 रूपये दे दो, मार रोजीना भोजन कौन करे आप, ठीक है नौकर हो जाएगा। मारवाड़ी कहा तो आप सरकून जाओगे, अपने बड़े भी तो सरकून जाओगे, अपने को करना पड़ेगा भाई, ये तो अपने को करना है, कभी करो कभी अपने को करना है, तो करना ही है, तो फिर सुबह से शीघ्र जल्दी करना, फिर देरी क्यों करनी। हरी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, लागे रहो, लगे रहो, भगवान के पीछे पड़ जाओ, बच्चा माँ के पीछे पड़ जाओ, मैं तुम लड़ू दे, मैं तुम मिश्री दे दे, कपड़ा पकड़ रहे वो दे दे, अरे ठहर जा रहे मेरे को दे ही दे, फिर गुस्से में आ जाएगा जा बस, बाबा जी लड्डू मिल गया भाई कुछ भी कहो, ऐसे पीछे भगवान पड़ जाओ तो भगवान उगता जाए, तंग आ जाए, कैसे पीछे पड़ जाए। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीजे दीनो परम पद रीजे दीनी लंक, बोलो खीजे दीनो परम पद, लक्ष्मण जी राजी हो गया विष्णु लंका नहीं थी, तो कोई न्याय है, ईश्वर पीछे पड़ जाओ, खींचे तो रीजे तो सफाई भी उनको तंग कर दो, राजी हो तो राजी हो तो उन्हें संबंध छोड़ने में दूसरा है ही नहीं। अदानंद सरकार है खींचे दिन परम पद रीजे दिन लंक अदानंद सरकार है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 13 मई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।